Pues vayamos un poquillo este disco, esta música de este disco, que de este mismo grande autor, cantante, compositor, como é Emilio Rúa. Vamos a falar con él. Muy bien. Que xa facía un tempo longo, como lle dicía, falábamos a Mico Pechado, él e eu, dice, xa facía un tempo longo que non falábamos con él. Pois alá, seguimos sí. Alá, damos ya as boas tardes. Logo. Vamos a dar as boas tardes a Emilio. Emilio, moi boas tardes. Moi boas tardes, que tal? Boas tardes, benvido, moitas gracias por atendernos. A vos, de verdade, moitas gracias a vos. Bueno, en primeiro lugar, felicitarte, non? Por hombre, ese dueto, porque o vindeiro sábado aí no Teatro Principal de Ourense, esa presentación, non? Pois sí, pois moitísimas gracias por esa felicitación. A verdad que estou moi contente e orgulloso deste traballo. Faremos a presentación este sábado, día 24, ás 8 da tarde-noite no Teatro Principal de Ourense. Nada que podo decir, que estou moi moi agradecido por acollida que está tendo o traballo, bueno, que me alegro moito, a verdade tamén. Tamén hai que felicitarte por outra cousa. Teño entendido que na cuarta gala de Galiciame ali en Cambados tamén estarás presente, ademais desinteresadamente participando con Merchi Álvarez nese, bueno, con Rosa Cedrón, con outros máis, sí, non, pero sí. Nese grande evento, pois de aportación, digamos, de xente desinteresadamente. Pois sí, a verdad que tamén, mira, estas cousas hai que facelas e temos que axudarnos mentras se poda uns aos outros, porque non queda outra, non? Ao final, a nos, cando nos piden facer estos, damos galas, pois, pues, sí, portar a nosa música, pois, pues, para nacións, pois, pues, podendo, eu fago encantadísimo, porque o día de mañá nunca se sabe se eu necesitarei tamén esa mesma axuda, entonces, hai que sempre porse un pouquinho na piel dos demais, non? Sí, sí. Pues, bueno. O intentalo, polo menos. Tendo fechas e podendo facelo, pois, pois eu encantadísimo. Complicase un pouco porque tiño moito traballo en diciembre, pero mira, hai que sacar as forzas donde sea. De donde se poidan, non? Entón farás tamén casi presentación de duetos ali tamén, non? Ou polo menos pues, algo, pues, non? Pois pues sí, porque mira, realmente coincides moi ben, porque aparte de estar con este disco, pois a única galega que hai de duetos no meu traballo é Rosa Cedrón, que sí. Ademais temos entre os dous un dúo desde fai tempo montado, que facemos bastantes concertos aquí por Galicia, bueno, tamén temos estado fora, precisamente en Nadal temos uns cantos, e aí la contaba como estará esta gala, pois cantaremos un tema xunto do disco deste disco de duetos. Coincide bastante ben. Sí, sí, duetos é unha maravilla, non? Porque según teño entendido, pois tes artistas do panorama nacional e internacional, Víctor Manuel, Rosalén, Soledad Jiménez, a Rosa Cedrón que mencionaste antes, Pablo Milanés, a verdade é que os mellorcillos sempre se xuntan. Unha morea de personaxes, pois, non? Que... Sí, mira, eu estou moi moi agradecido pola colaboración deles neste disco, porque teño que decir que a todos os que lles presentei o proxecto aceptaron a primeira, encantoulles a idea, sobre todo a maioría que quería cantar en galego, algo que xa a mí se me pareceu, non sei, un halago enorme, non? Non sei, pois ao final quero pensar que para min é algo normal, non? Que a xente intentemos axudarnos, que decía antes, que estar nun... non sei, sempre o que así, no nos disco sempre tratei de que a xente participara ou que se, que a xente que interesaba, evidentemente. Nunca aproveitarme ni nada por o estilo, pero sei compartir a miña canción con artistas, porque creo que é importante tamén. Neste traballo, pois pues, claro, que podo decir, terá Pablo Milanés, Víctor Manuel, Rosalén, Carlos Goñi, non sei, tantos, pois... Pues, La Xica, Diki Castelo, non sei, pois 16 personas que do, para min do millor, porque musicalmente para min son do millor, e iso que trataba, non que solo foran nombres, grandes nomes, sino que foran para min o que é un artista, non? E que podo decir, claro, é un agradecidísimo, e bueno, seguramente o seguinte disco tiña que facer algo máis personal para un pouco tamén mirarme máis hacia dentro non ter tanto elenco de artistas alrededor, pero bueno, eu penso que é importante este disco para a música galega e tamén a española, porque non decilo, porque tamén claro. En castelán. Sí, pero sí. Creo que é un disco importante de que non todos os artistas conocidos son os mellores, nin todos os que non se conocen son os peores. Eu considero un artista que non son aínda moi conocido no panorama nacional, pero a min, vendo outros artistas que lles paso mesmo que a min, é algo que non me preocupa máis absoluto, porque me fixo máis no artístico. Bueno, que eso representa que duetos é algo máis que dúas persoas. Sí, desde logo. Sí. Algo máis, pues sí, algo máis. Sí. Algo máis, eu sí, creo que sí, que é un poquinho máis. Realmente é o meu mundo, a miña forma de ver as cancións, de compolas, de facer as versións, adaptacións deste disco. Bueno, intentei darlle o enfoque meu, non me rodei de ningún productor. Quixen facelo eu a miña maneira, como hasta ahora levo feito, pensome que un pouco que diferencia este disco a mellor do resto, que penso eu, porque, bueno, fago a miña maneira e xa está, sabes? Bueno, non ten por que salir mal tampouco, non claro. Ten sentido, pero bueno, creo que a miña impronta e a miña forma de ver a música queda mellor plasmada, ainda que a veces pues peques en non coñecer certos aspectos técnicos das grabacións, que, bueno, sempre se escapan, evidentemente, pero para iso están os productores e os técnicos. Claro. Pero bueno, hoxe en día que as ferramentas que hai fanse maravillas tamén. Sí, tamén, eso tamén é verdad. O sea que o día 24 de... sábado que ven, non? Sí, no, hai no Teatro Principal de Ourense, non? Efectivamente, sí. Pois eso, faremos a presentación, estará Rosa Cedrón acompañándome, logo Mercedes Ferrer e Vicky Castelo. Faremos a presentación deste disco, con moitas ganas de que chegue o momento. Porque, bueno, un loita moito cos traballos, para editalos e tal, e sempre... que quere enseñarlos os da súa casa. Claro, sí, señor. Bueno, creo que é importante tamén. Porque sí. Vai haber festa rachada, vamos. Espero que sí. Ainda que, bueno, eu fago un espectáculo moi sencillo, ainda que a veces, depende como se xa, pues bueno, darlle un pouco máis de festa ou non. Sí. Pero bueno, eu son moito máis intimista, considero máis intimista que de non festivo, pero bueno, sí que é verdad que sempre acaba sendo unha festa, ainda que sexa unha cosa íntima. Bueno, pois os actos sencillos son os que máis gustas, son os que máis... Sí, moitas veces sí, non fai falta tampouco... moita cosa, non? Sí. Bueno, voltando outra vez a ese duetos, sí. Tes agarimo especial por algunha canción ou todas son do mismo cariño? Pois para min todas son do mesmo, claro, cariño, porque claro, non sei, traté de elixir canción. Eso é como preguntarlle a un arai ¿cuál filho te gusta máis, non? No, é pregunta máis, obligada, claro, non? Sí, bueno, claro. Sí, aí non sei, para min todos os temas son diferentes, claro. Pareceme bastante ben elexidos, eu toco os moi cómodos, que xa é moi importante tamén. E a verdade é que non teño predilección por ningún, simplemente que cada un escutando en certo momento pois gustame máis ou gustame menos, pero no momento adecuado son todos os temas bastante ben. Ora, por elixir, decir canción pequena de Víctor Manuel, que abre un disco que me parece que está moi ben, pero bueno, todas, non podría elixir unha só, a verdade. Bueno, últimamente tes intervencións a nivel de comunicación bastante interesantes, como por exemplo, hai pouco teño entendido que estiveches aí cos alumnos da Facultade de Ciencias de Comunicación e Compostela, sí, que te fixeron unha grande homenaxe, entre comillas, non? Pois sí, pois mira, para a verdade esas cosas son as que tamén son de agradecer, porque mira, estás acostumbrado a que se fan os medios profesionais sempre as entrevistas, non? Sí. Estamos habituados a eso, esa dinámica, non? De repente, cando os alumnos, que son os futuros, digamos, profesionais deste mundo da comunicación, se interesan para facerche pues, un traballo de facultade, ni máis ni menos, facerche é como facerche unha homenaxe, porque podes asegurar que é unha das entrevistas mellor formuladas que me fixeron dende hai tempo, na que mellor se empaparon de toda a miña obra, porque estaba claro que eran alumnos e estaban estudiándome a perfección. Claro. Non sei, donme conta que sí, que a verdad que é unha entrevista moi para recordar. Todas son importantes, evidentemente, pero claro, en este caso, alumnos que se interesen por ti, que che fagan preguntas relacionadas a tu obra dunha maneira tan ben estudiada, eso é que te fixeron un traballo bastante importante. Bueno, aparte de facer un traballo, te sentiste moi a gusto porque a xente nova, ¿no?, que se preocupara por algo que ti estás a traballar nel, non? Bueno, efectivamente. E despois, o de Vique Castelo, tamén hai que destacalo, dinos. Perdón, espera que non me... O de Vique Castelo, que hai que destacalo, non? Bueno, é un tema, o Mercedes, unha canción de El Paraíso dos Sueños, a que puxestes agora. Sí, bueno, é unha creación miña, hai outras máis tamén do disco, que, bueno, non é unha canción tamén especial, sabes, diferente, o escrevo fino hasta ahora, igual que Cosa Maravillosa, que tamén está no disco con Mercedes Ferrer. Bueno, son un novo xeito de tamén aproximarme, quixera tamén a lengua español, non? Que a tiña un pouco, digamos, en sentido non apartada, pero estaba me centrando moito no galego, que me seguirei centrando toda a vida, evidentemente. Tamén me apetecía fazer cousas, e me apetece fazer cousas en español, porque é na maneira que empecé a compoñer tamén, xa lo dixen. Eu non empecé a compoñer en galego. Cando fixen o primeiro disco, saíu unha oportunidade de facelo en galego e non a desaproveitei. É a verdade que me sinto moi, moi, moi cómodo cantando en galego, porque a miña lingua, ademais, claro. Bueno, que estás moi satisfeito e moi contento con este traballo, e que, bueno, que non será o último, seguro. Espero que non, mira, xa para este ano estou embarcado nun proxecto cunha poetisa aquí de Galicia, que é Ánxela Gracián, de facer un libro disco. Vamos facer un traballo de máis de cantautor, con guitarra, voz e un piano, poucas cousas. Será un traballo que sairá ao mellor para a primavera. É algo que fago na medida de facer minhas cousas, os meus traballos. Algo que agradezco moitísimo porque é algo máis, unha nova andadura, non? De meterse no mundo da poesía, que xa o fixera con outro libro disco con Carlos Carneiro, que non sempre non funcionou moi ben. Para mí é un sitio tamén de batirme tamén do que fago normalmente. Como me gusta ser creativo, a música é algo que me apasiona, intento facelo da mellor forma posible, pois facer cancións con poemas pues, tamén é moi atractivo, e incluso teño máis proxectos, que facer un disco de romances, bueno, aparte de cousas tamén dos discos meus, que tamén quero levar adiante. Que bueno, que me gusta estar un pouco, digamos, inquieto nese sentido, empapome de todo tipo de música e de cultura, Para mí algo muy importante también pues é preservar también a cultura que nos fueron deixando nosos ancestros. Ajá. No solo centrarnos nos discos que podamos facer para sí. a xente que virá, que vamos facendo, evidentemente. Pero hay que también mirar atrás, recuperar canción, recuperar la tradición, mantela y renovarla también incluso. Sí, sí. Que no quieres decir con eso que hay que desempolvarla, sino que hay que sacarla, si se puede mejorar, ainda mejor. Sí, eu creo que sí, non é desenvolvala, é simplemente as cancións, eu, tamén, como os comentaba, de facer un disco de romances que teño pensado para un futuro facelo, uh-huh. pois os romances son as estruturas musicais moi repetitivas, sí. musicalmente, sí. pero eso non importa, evidentemente o sistema, digamos, de facer cancións na música, a música moderna cambiou, porque é todo, uh-huh. digamos, estrofa, estribillo, para que se quede máis claro. Os romances, por exemplo, son estruturas, digamos, de arriba a baixo, uh-huh. que contan unha historia, con melodías moi cíclicas, que pues, nos poden resultar a veces, a mellor, incluso un pouco cansinas, pero son o que son, eso non podemos negalo, hai que... No. Por exemplo, mantelos, non perdelos, porque non teria sentido, non? Entonces, todos os a xente que os fui transmitindo oralmente sin lenguaño al escribir. Mm-hmm. Entonces, eso é moi importante, tamén hai que conservalo. Claro, nada, que hai que che dar parabéns para todo eso. Por certo, o instrumento sigue sendo a guitarra, non? sí, guitarra e piano é o que fago sempre nos uh-huh. directos. Claro. Máis a guitarra, sí. Tamén moito máis show, sempre é o meu instrumento tamén, pero bueno, o piano tamén é un instrumento que me apasionou uh-huh. desde sempre, aprendendo a tocar a miña maneira tamén, bueno, sempre que fago un concerto, que sempre levo piano tamén, para poder tamén fazer algo diferente, non? Está ben. Bueno, tampouco, dentro das presentacións e do traballo, da túa participación, non desbotas para nada a presentación en cualquera, bueno, nun sitio que non seña precisamente de grande renome, como por exemplo, eu sei da túa presentación na Reitoral da Chaira, por exemplo, non? Claro, por exemplo, sí, eu non son de... Que elitista, digamos. Tampoco sei decir, ni discriminar os sitios por lugar o para nada. Reitoral da Chaira é un lugar fantástico que é do meu concello, ademais, que están, digamos, a partir de aí, bueno, que empezou a gestionarse máis cara ao público, uh-huh. Bueno, son espacios que hai que chelos de cultura, de claro. vida, de música. Non, para nada. Eu, por exemplo, ahora en decembro sempre fago unha xira por iglesias, aquí en Ourense. Fai 4 anos empezamos na Catedral de Ourense, ano tras anos, pues fomos aumentando, pues, dado ao público e a asistencia da xente que o reclama, non por outra cousa. Sí, e iso para min está moi ben. Yo al final mes de 3000 personas. Empezamos con un concerto y acabamos con 10 conciertos este año. Tres años eran 4, luego fueron 8, luego al final son 10. Uh-huh. Entonces, bueno, es mucho trabajo para mí, pero eso, un lugar para mí o pide. Encontréme muy cómodo cantando villancicos, canciones mías en una iglesia. O sea, que los lugares para mí definímoslo nos mesmos, ¿sabes? A cómo pueden ser. Porque nunha iglesia ou algo así, parte que hai un sonido diferente, non? Sí, será polo grosor das paredes. Pode ser, non sei, por moitas cousas. Por sonoridade. Non sei, o lugar, os lugares, por decirlo de un sitio para que todo o mundo nos entenda, os lugares sagrados, se os eliximos nos, se convertimos nos en eso, pois teñen algo especial, eso non podemos non nos podemos negar, ainda que seamos ateos de religión, ainda que seamos o que sexa. Uh-huh. Non, teñen algo máxico, máis alá tamén da acústica que é moi importante nas iglesias, é a sensación de tranquilidade, sensación de calma, que eu creo que eso é realmente o verdadeiramente bonito, sobre todo dentro do que é unha iglesia o que mantén un pouco ese espírito que sea verdadeiro, non? Sí. Bueno, eu cando vou cantar así como os digo nas iglesias, pois sinto-me moi tranquilo, non sei, moi agradecido tamén. Pues nós tamén te agradecemos moitísimo, de verdade, que participes nese gran cartel da cuarta gala benéfica en Contes de Alvarei, en Cambados con Merche Álvarez, que por certo, seguro que a mellor hasta farás dueto con Rosa ou con Jorge Casal ou con Sonia Lebedinsky. Sí, con Rosa, sí que faremos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Que un grande cartel para unha grande celebración, non? Xa non collen pues, máis. Claro, sí. Sí. Xa non collen máis. Sí, sí, tamén eso está moi ben. Que, sí, sí, bueno, no. Gente, xa non, gente, sí, xa hai 400 e pico de persoas. Bueno, sí, bueno. Sí, sí, o de aforo está moi ben. Sí, sí, sí. Hay que, te veo que antes, temos que apoyarnos uns sí. Os outros, si non nos queda outra maneira. Bueno, pois Eli nos veremos. Sí, sí, porque pues, os, veremos, os presentadores van a ser Belén Xestal e este que me acompaña aquí, Armando Fernández. Pois claro que sí. Sí. De verdade que te agradecemos moitísimo. Sí. En nome do noso programa, entre comillas, humilde Galegos Novais, para nos é un grande placer terte na nosa antena e despois terte tamén nese grande cartel. Ese grande evento que se vai a gala en Cambados. Pues sí, pues o placer sabedes que é meu, xa sabedes que a mí solamente tedes que chamar para o que precisedes, para falar cando que irades, menos para darvos diñeiro, todo que irades. Eso. Bueno, un quedalo tamén abre que fazer os esforzos. Exactamente, un grauciño de area para a gala hai que aportar como sea. Sí, claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. É que non tardemos tanto en conectar contigo. Novamente, sí, non, sí, sí, cando sí. Que irades, muy bien. Cando que irades. Moitos éxitos para este sábado, Emilio. Eso. Moitas gracias a vos. Sobre gracias. Todo, como suelen dicir artísticamente, moita merda, non? Gracias. Bueno. También. Gracias. Que te acompañe todo éxito posible e que o pases moi ben. Apertas. Moitas gracias. Apertas a todos. Até outro momento, Emilio. Moitas gracias. Despedímolo con... Bueno, pois despedímolo, pois claro. Con música del. Con música del. Vale. Y yo que solo anhelo el parnaso de los sueños, un puzzle, una matriosca es mi memoria. Quadrat, què faran? Durant 24 hores es tanquen a casa, clar, un castell, és lògic, al castell Palau de Torrebesses per inspirar-se i escriure. Després, relats de... Todo en que pierdo y vuelvo a sentir la verdad de nuevo en cada latir. Ja en tenen l'1 i 2. Cada aliento. Y sigo en pie, girando a tu lado, volveré a caer, y tú me darás la mano, la cogeré como un divino regalo de las musas del destino divino, divino, divino, divino, divino, divino. Radio Sambor.